kuna ibada ya kuisoma Qur'ani, kuisoma katika ya hali ya usahihi wake. Na Allah amewasifu waja wenye kulifanya hili katika sura Tafatir aya 21 na 22. Allah anasema innal ladhina yatluna kitaba Allah yarjuna tijaratan lan tabur wa aqamu salat wa atu zakat yarjuna tijaratan lan tabur. Hakika wale ambao wenye kukisoma kitabu cha Allah tilawa, ikawa mtu anaweza kusoma Qur'an, kule kusoma tu Qur'an nako ni ibada, mtu analipwa thawabu juu yake. Jambo ambalo wengi katika Waislamu leo Qur'ani yao kuisoma imekuwa ni majanga. Mfika mtu miaka 60, miaka 50, 40 kusoma Qur'an bado hajaweza, au mwingine hajawahi kuhitimisha Qur'an katika umri wake toka azaliwe. Lakini hodari kwenye kimombo, hodari kwenye Kispanyilo, sijui lugha gani, hodari kwenye lugha nyingine, lakini Qur'an inampa tabu na wala hana jitihada wala hana juhudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mathalu almu'minu alladhi yaqra'u alquran walmu'minu alladhi la yaqra'u alquran kamathali aluturja, mfano wa mu'min ambaye anasoma Qur'an na mu'min ambaye hasomi Qur'an ni mfano uturja ambaye ina harufu nzuri, manukato mazuri, na mu'min ambaye hasomi Qur'an ni mfano wa tamru la riha laha wa ta'muhu mur, ambayo haina harufu tende hiyo na ladha yake ni mbaya, ladha yake ni mbaya. Alhasi tilawatul Qur'an, mtu kuisoma Qur'an akaisoma kwa matni na kuzingatia ahkami zake, akajua fatha kasra na herufi zinapotolewa mafariji al-huruf na kuchunga zile ahkam za tajwid, ili ni jambo la msingi, bali hii ni ibada adhim. Siku ya kiyama yuqalu li sahibi al-Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ataambiwa mtu wa Qur'an, soma na upande katika daraja za peponi leo, daraja yako ya mwisho itakuwa kwa mujibu wa aya utakayomalizia. Kile unavyosoma unapanda daraja za juu, na ikiwa mtu hasomi daraja yake zinakuwa ni za chini. Kwa hiyo jambo la kusoma Qur'an hii ni ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yuaridhuhu Jibril al-Qur'an kila mwaka mara moja. Katika mwaka aliyokufa Jibril akawa anamsikiliza Qur'ani mara mbili. Mtume wa Allah alikuwa anasikiliza Qur'an kila baada ya muda. Vipi mimi na wewe? Wala hatuna jitihada ya kusoma Qur'ani wala kuijua. Na wengi katika Uislamu hawakumaliza Qur'ani. Wengine wamekimbia tabatiada, wengine idha zulzilati, mwingine hakumbuki hata juzu yake alishia wapi, anajikuta yeye hivi sasa alhamdulillah Allah kamuongoza na sali. Kwa jitihada ya kufanya sasa ni kuweza kuisoma Qur'an. Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika sawfa tusalun. Qur'an ni ukumbusho kwa kwewe Muhammad na kwa watu wako, na mtaulizwa. Mtaulizwa siku ya kiyama, umefanyaje Qur'an? In ja'alta amamaka yaquduka ila aljanna. Qur'ani ukiweka mbele yako na kuongoza peponi. Wa in ja'alta khalfa dhahrika yaquduka ila an-nar. Ukiweka nyuma ya mgongo wako, kuna habari nayo. Mtu hana utaratibu wa yaumiyan kusoma Qur'ani kila siku hanao katika uhai wake. Inapita masiku juu yake, miezi, mingine miaka, wengine siku, hana alichokisoma katika Qur'ani. Huu ni msiba kwa Muislamu. Na hasa katika muda huu ambao tuko nao, muda Ramadhan, mtu kujitahidi kukithirisha sana kusoma Qur'ani.